Kichwa cha somo na leo kinasema dhambi ya kujipendekeza. Dhambi ya kujipendekeza, lugha ya King James au Kiingereza tu inaitwa flatter. Dhambi ya kujipendekeza. Tufungue kwa maandiko, nitatoa tangulizi baadaye kidogo, lakini tuangalie nitaeleza kwa nini dhambi ziko nyingi sana. Ipi, kwa nini hii group ndio umeisema? Okay, itakuwa sio swali zuri kwa sababu huwezi kusema vitu vyote siku moja, lakini tuanzie pale. Dhambi ya kujipendekeza, kitabu cha Mithali mlango wa 29 mstari wa 5 Biblia inasema hivi. Sikiza maneno, huu mstari ndio mstari mkubwa kuondoka nao. Ukiwa una uwezo ondoka mistari yote ondoka nayo, lakini huu uweke kidogo kwenye kumbukumbu. Nasema hivi: mwenye kujipendekeza kwa jirani yake hutandika wavu ili kuitega miguu yake. Na amesikia maneno. Mtu anayejipendekeza kwa mwenzake au kwa watu au kwa uongozi, kuna watu anakuwa yuko ametega nyasi za nasa miguu yake na kumwangusha. Mtu hajipendekezi hivi hivi, anakuwa kuna watu, yani anatafuta faida kwa hasara za wengine. Hili somo la leo, kwanza na kusema hii, kwanza siku hizi na jina jipya, kuna slang ni lugha ya kisasa ya wakati huu, sijui itadumu au itakufa. Ila pia kuna lugha nyingine zinadumu muda mrefu baadaye zinakufa. Kwa maana neno kasheshe hivi sasa hizi ni kama limekufa. Usikii mtu anasema si hii kasheshe sasa. Inisha. Ino mimi nilikaa kama miaka 20. Hayo maneno yanazaliwa na kufa. Lakini sasa kuna neno linaloitwa machawa, chawa. Watu wa kujipendekeza pendekeza. Mara nyingi machawa wanaonekana katika muktadha wa kisiasa. Lakini leo sitaongelea, mimi najitahidi sana kuto kuhubiri sana siasa kwa sababu sizioni sana kwenye Biblia. Sio kosa, lakini kuna matatizo makubwa ya kiroho, ya kijamii, ya kuhubiri kabla sijahubiri siasa. Amina. Ukitafuta asilimia ya watu wanaojipendekeza nje ya siasa na asilimia ya watu wanaojipendekeza ndani ya siasa, walio wengi ni wale ambao wako nje ya siasa. Nitaanza na hawa walio wengi. Mimi na wewe ni mwingine yote yule. Kwa hiyo kujipendekeza ni dhambi, miongoni mwa dhambi zinazomchukiza Mungu. Unajua kuna dhambi zinazomchukiza Mungu zaidi kuliko nyingine, kwa sababu wakati mwingine kwa sababu zimejificha. Ana nasikia maneno. Kwa mfano dhambi ya wizi inamchukiza Mungu, lakini kati ya dhambi ya kujipendekeza, niwaulize swali mnaonisikiliza. Kati ya dhambi ya kujipendekeza na dhambi ya wizi, ipi inachukiwa sana na wanadamu? Ya wizi, si ndio? Na mtu anayeiba akikamatwa anaweza hata kumchoma kwa petroli, ndio sio? Sasa hiyo dhambi, kwa sababu wanadamu wanashughulika nayo, wanapambana nayo kwa kiasi chake, japo wanaipenda vile vile, lakini iko angalau ina watu wa kushughulika nayo. Hii ya kujipendekeza, kwa sababu wanadamu hawashughuliki nayo, inamuudhi Mungu zaidi kwa sababu haina mtetezi. Ni dhambi zilizojificha. Dhambi ya umbea, maneno ya uchonganishi. Umbea sio kitu kingine, uchonganishi. Kumtweza mwenzio. Yule anaweza, unamwona anapita pale, ile gari unaona anapita pale, amehongwa yule, hamna kitu pale. Ya kuhongwa tu. Kumdhalilisha tu. Amina. Kwa hiyo kuna dhambi ambazo ziko kwenye jamii zinamudhi sana Mungu. Haya, dhambi ya uvaaji mbaya. Kuna watu inawaudhi, wanachukua hatua hata wanaihubiri, lakini inamudhi Mungu kwa sababu haina watetezi. Leo hii kuna watu wanakasirika, wanachukizwa na dhambi za utoaji mimba zimezidi. Hamna. Inamudhi Mungu zaidi. Kwa hiyo leo naigusa hii, ni dhambi inayomuudhi Mungu alafu imejificha, alafu inaenea kwa kasi. Inazaliwa juu ya kitu kinaitwa ubinafsi. watu wakijawa na ubinafsi, action yao ya kwanza au kimbilio lao kwanza ni kujipendekeza kusudi wafaidi kwa gharama za watu wengine, kwa hasara za watu wengine. Zinamuudhi Mungu sana. Utatoka hapo unasema kwamba somo la leo bwana halijanibariki, nimeenda tu jamaa anapiga piga kelele, dhambi. Baraka hazikwapi sasa. Yeye anikwambia tunapotakaswa dhidi ya dhambi ndiko kutangaza baraka za Mungu. For sure. Tunatafuta baraka za shetani. Well, tuna nitangulia pia kusema kujipendekeza flatter. Kunaweza kukachanganywa na kama kupongeza. Lugha ya Kiingereza au ya King James ni ku appreciate ubora wa mtu na nini. Sio ni vitu viwili tofauti. Ni vitu viwili tofauti. Mungu anatutaka na upendo wa kimungu unatutaka tupongeze pale inapostahili. Nani yuko pamoja na mimi? Tutie moyo mtu anapokuwa amejitahidi kwa jambo. Si ndio? Lakini kule kusifu kusiko na mipaka. Kusifu kusiko na kukosoa kwa aina muda wote ni watu sasa hivi wanawasifu wanadamu wenzao kuliko wanavyomsifu Mungu. Yaani kana kwamba Mungu ana makosa mengi wanadamu ni mkamilifu. Leo hii kuna nafasi kwenye siasa watu wanaenda wanawasifu viongozi wao wakubwa, anakuwa ni kama Mungu ndo anafanya kazi. Ngoja atoke kwenye madaraka. Anaanza kuonekana ni takataka, ni mbaya. Ina maana madaraka ndio yalikuwa yanamfanya awe mtenda mema matupu. Ilikuwa ni tumbo lako na uchawa wako uliokuwa unafanya usifu. Mungu anataka tutie moyo wao. Tupongeze wao. Kama kulikuwa kuna mtoto labda alikuwa hana uwezo wa kusoma neno la Mungu, siku moja akaanza kusoma, mtie moyo. Yaani niseme hili kabla sijaende kwenye hili la negative la kinyume nyume hili la kujipendekeza. Nitilie mkazo kutiana moyo. Kupongezana, lakini kila kitu na mipaka yake. By the way, flattery ambayo tumesema ndio kujipendekeza ni aina fulani ya rushwa. Ni rushwa ya maneno. Watu wiki jayo tutaiona pia kwenye mlango wa 24 kitabu cha Matendo ya Mitume. Tunaona kuna watu wanaenda kumshtaki Paulo kwa Feliki, mtukufu Feliki. Tukufu lugha ya kibiblia, lugha ya watu wa duniani kwenye Biblia. Lakini mtukufu ni moja tu, ni Mungu. Walikuwa wanajipendekeza kwa yule mtu ili kusudi wamwangamize Paulo. Ndugu yangu unayenisikiliza, nakwambia maneno ya Mungu kwa kukupenda kabisa. Upenda ulioko hapa na ulioko mbali, wengine mnatufuatia tunawajua. Lakini haishi kujificha nyuma ya kamera yako hapo ulipo na simu yako. Tafuta kweli ya Mungu ilipo, uwe sehemu yake. Biblia inasema wanapokusanyika wali watatu na mimi nimo katikati yao, kusanyika na watu wa Mungu. Lakini yote katika yote nakufundisha ujumbe katika kupenda. Tayari sana kushindana na hii hali ya kujipendekeza. Na kama tulivyosoma kwenye Mithali 29:5, anasema mtu anayejipendekeza kinachokuwa kinaendelea pale sio kujipendekeza, hapana, ni mitego anayokuwa amemtegea mwenzake ili kusudi angamie. Kwa hiyo wanadamu ni wa ajabu sana. Tunaweza kutoka hapa sema sitaka nimseme mtu chochote kizuri kwa sababu hapana, kujipendekeza inajulikana na kusifu kupongeza kunajulikana vile vile. Kutiana moyo kunajulikana. Ukiona unatoa maneno 5-10 mfululizo muda wote ni sifa njema, bila huna muda unapaweza kusema kitu ambacho kimepungua katika hayo, ujue uko kwenye line ya kujipendekeza. Na niko pamoja na mimi. Flatter. Na usani moja tu ulikuwa unatosha kuondoka na ujumbe kwamba kujipendekeza utokea pale ambapo mtu anakuwa yuko anatega mitego dhidi ya miguu ya watu wengine kusudi waanguke. Bana, usichokoze watu wa Mungu bana. Wategee mitego watu wa Mungu, Mungu atakashirika sana. Wakati mwingine anasema bora upambane na mimi mwenyewe kuliko kupambana na watu wangu. Hem tuna katika kitabu cha twende haraka haraka na mistari mingi. Tumeanza mfululizo wa masomo yanayohusu dhambi, dhambi kadhaa. Sio kila dhambi tayubiri, dhambi ni nyingi. Ndagusa zile zilizojificha ficha. Ambazo zimejificha au zimesahaulika. Wizi haujasahaulika. Lakini kila dhambi sasa imesahaulika. Wewe ndagusa kadhaa. Leo nitaanza na ya kujipendekeza flattery. Hem tuende kitabu cha tuende kwenye agano jipya baadaye na la kale. Ndio katika kitabu cha Efeso 4:28 vinasema hivi. Efeso 4:28 mimi nafika pale nitakusomea. Vipi nasema hivi? Mwibaji asiibe tena. Bali ni afadhali afanye juhudi akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe, apate kuwa na kitu cha kumgawia mhitaji. Mstari wa 29. Neno lolote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu, bali lililo jema la kumfaa mwenye kuhitaji, ili liwape neema wanaosikia. Mungu anataka tunapokuwa tunatoa maneno yetu tuwe na maneno yenye neema. Neema ni nini? Ni upendo, ni kutakia na mema. Na mara nyingi anakuwa anaongea watu ambao wameamini katika Kristo mmoja. Lakini hata kwa wanadamu tu wa kawaida wanaotuzunguka, majirani tu wa kawaida, hata watu ambao fanya kazi wenzako, wanafunzi wenzako, jifunze. Usiwe, hebu sikiliza wanafunzi mlioko hapa. Usiwe yule mwanafunzi ambaye una maneno ya kugawa uko unafanya hivi. Pana. Kama huna maneno mengine mazuri ya kusema, basi jifunze kunyamaza. Amina. Meelewa? Na hivyo ndivyo itakapokuwa makazini, mtakapokuwa mnafanyia kazi. Kwa hiyo unaona kwamba Mungu anataka tuwe na neno la neema. Neno lilo jema. Kujipendekeza sio neno la neema, ni neno lenye mtego. Kwa hiyo Mungu anachotaka kutuambia kwamba sijawazuia nimewazuia msijipendekeze, lakini sio kusema kwamba nataka mseme basi, kama sio kujipendekeza basi mseme maneno mabaya mabaya na ukachata tamaa. Anasema msijipendekeze, ndio, na tunaona somo lote linatuzuia kujipendekeza, lakini maneno yetu yao yamejawa neema. Yani mtu anaweza kaona kana kwamba ni maneno fulani ya kujipendekeza. Maneno ya sifa tu yasiyokuwa na kusaisha na kurekebisha palipo pinda, hayo ni maneno mabaya. Tusome kutoka katika kitabu cha Ebrania. Kabla ya Ebrania twende kwenye Kolosai. Kolosai ni kitabu sambamba kidogo na Efeso kwenye baadhi ya sura, inafanana sana. Kolosai ngapi nimesema? 4:6. Kolosai 4:6. Huu ni mstari mwingine mzuri unaweza kuondoka nao kama utaweza. Tunatoka kusema ni ule wa utangulizi, Mithali 29:5. Wapindo Kolosai ngapi? 4:6 nasema hivi. Maneno yenu yawe na neema siku zote. Kama nilivyotoka kusema kwenye nini? Kwenye Efeso 4 vile vile. Maneno yenu yawe na neema siku zote, yakikolea munyu. Munyu ni Kiswahili fulani ambacho hatujakizoea, kimaanisha chungu. Yakikolea munyu, mpate kujua jinsi iwapasavyo kumjibu kila mtu. Kumjibu kila mtu. Yaani mtu anayestahili kukosolewa tumkosoe. By the way, usikosoe pale ambapo sio wajibu wako. Kwa mfano ikitokea mtoto anataka kujifunza kumkosoa babake au mama yake, ni makosa. Anaweza kumshauri kama ni mtoto mwenye hekima. Lakini kumkosoa hapo umekosea pale. Lakini ni jukumu la baba na mama kumkosoa mtoto, ndio. Kwa hiyo lakini anachotuambia ni kwamba tujifunze kutoa maneno yaliyojawa na radha. Wewe kwambie ukosoaji mzuri nao una radha ndani yake. Umejawa na Mungu, umejawa na chumvi. Kwa hiyo haya maneno ukiyasikiliza unaweza kusema yani nataka kubalansi mizani kwamba tunaposema tusijipendekeze, kujipendekeza ni kama imejaa kama ni, yani ukisikiliza mtu anajipendekeza mara kwanza utafikiri maneno mazuri. Mungu anasema pana, ninataka mtoe maneno mazuri lakini yenye ladha yasiyo ya kujipendekeza. Yani uwe na mizani. Msiwe watu wa kukatisha tamaa. Unajua kuna mtu anakatisha tamaa kila unachogusa ni kukukatisha tamaa. Ah, ipo sio. Ah, hicho hamna kitu, hamna kitu. Wewe nawe. Yaani kila wakati tu hadi mwingine mtu ataanza kukupa zawadi ambayo hakupendeza. Okay, shukuru. Kiona uiwezi kabisa, tafuta mtu mwingine na wewe umpe ile zawadi. Na usimtumie ujumbe unasema yaani hivi huni namba za wani vipimo vyangu uko nazo. Unaniletea nguo imenibana hii. Watu mwingine pia tuwe na emotional intelligence, akili ya kuweza kutoa zawadi ambazo tunaweka kwamba zitawatosha tunao hapa. Kwa roho nyingine ondoa mavazi hayamo. So uwezo mavazi yana size zina maalum. Wani pesa ina size maalum. Hapana. Kwa hiyo tumeona kwamba Mungu anataka tu na maneno. Ukiangalia vani kama ya kuipendekeza, lakini maneno ya kutia moyo, ya kupongezana, lakini na kuna wakati wa kila jambo. Kisoma katika kitabu cha Waebrania 12:12 anasema hivi. Nani yuko pamoja na mimi? Au mnataka niwaimbie? Amina. Twende. Anasema katika Ibrania 12:12 Biblia inasema hivi. Ibrania 12. Kwa hiyo anasema hivi, kwa hiyo inyosheni mikono iliyolegea na magoti yaliyo poza, mkaifanyie miguu yenu njia ya kunyoka, ili kila kilicho kiwete kisipotoshwe, bali afadhali kiponywe. Nakwambia kwamba tutie nguvu mikono iliyolegea. Kuna watu waliolegea kiroho, waliolegea kimwili, sio kufuga udhaifu moja kwa moja, lakini Mungu anasema kwamba yani tuchukuliane, ndio Kiswahili chake, kuliana madhaifu. Anaweza kusema kwamba kutiana moyo, ambayo ukiangalia kwa jicho lisilo, usipokuwa makini, linaweza likamaanisha kama ni aina fulani ya kufanya nini, ya kama aina ya kujipendekeza. Ni kutiana moyo penye udhaifu. Mara nyingine mtu anaye sina muda kwenda huko, lakini mtu anaye ambayo watu wanajipendekeza kwake, unakuta wala hahitaji hata kutiwa moyo na nguvu zake za kumtosha. Labda anachopungukiwa tu ni kuhojiwa nini kimekosewa, lakini kwenye uwezo ana. Tusome katika kitabu cha Wakorinto wa pili mlango wa 12. Bado niko nasoma mistari ambayo sio ya ambayo inaweza kuonekana ni kujipendekeza. Yaani ni namna gani bora tunaweza kuongea maneno mazuri kwa watu bila kujipendekeza. Ndio mistari nayo soma sasa hivi. Yaani ni mistari nayo tufunda kinyume na ule tulioanza nao wa Mithali 29:5 unaosema mtu anayejipendekeza kwa jirani yake au kwa mtu anakuwa anamtegea mtego. Haya maneno tunayosema ya kutiana moyo na kutiana nguvu, kunyoosha mikono iliyolegea na magoti yaliyolegea na nini, ni maneno ya kutiana moyo, lakini ambayo sio kujipendekeza, na ndivyo Mungu anatutaka tuende. Lakini vile vile isiwe kuishi tu kwa kutiana moyo, wakati mwingine tufanye nini, tuwajibishane. Tunahitaji mizani. Nani tu mfano wa ajabu ajabu. Sasa tumeenda labda na njazi, unakula ugali na maharage, si ndio? Unaweza ukala tonge mbili za ugali na bakuli mbili za maharage? Je, unaweza ukala kilo moja ya ugali na vijiko viwili vya maharage? Nahitaji balance, si ndio? Tujifunze. Leo hii watu hawaja balance. Leo hii ni kujipendekeza mtindo ni uchawa. tena sio katika siasa peke yake, zaidi sana kwenye jamii. Lakini vile vile Mungu anatu okay, twende katika agano la kale alafu turudi kwenye agano jipya. Tutakuwa tunacheza tu na Biblia. Tuingia kwenda tuenda ndani, turudi, tuenda kulia, tuenda kushoto. Tusome katika kitabu cha Isaya. Sina okay, tusifungue pale. Isaya 35:12. Anasema yatieni magoti nguvu yale yaliyo dhoofu na mikono iliyolegea. Ndio anasema kwenye Waebrania. Anayarudia, maana yake ni mpango wa Mungu wa siku zote. Ni kitu ambacho kilikuwepo kwenye maagano ya kale na agano la kale na naendelea mpaka agano tunaloishi leo. Lakini tukiwa bado kwenye agano jipya tumerejelea Isaya, japo hatujafungua huko kwa ajili tu ya muda, tunajifunza, tunaona pia tusome katika Luka. Nimeshachoka tayari Sawa Julia, kuna wakati wenu mnachoka kama huu. Sasa nitaanza kuwasema kila mtu aje hapa aanze kuhubiri lake. Niko na tu ushiriki na mimi unakuja Bwana amina, Bwana Yesu asifiwe. Tupe neno. Luka 17 nilikuwa natania tu kidogo. Luka 17:9 nasema hivi. Luka 17:9 nasema hivi. Je, atampa asante yule mtumwa kwa sababu amefanya aliyoagizwa? Vivyo hivyo nanyi mtakapokwisha kufanya yote mlioagizwa, semeni sisi ni watumwa wasio na faida, tumefanya tu yaliyotupasa kuyafanya. Anachotaka kutuambia ni kwamba pamoja na kwamba neno la Mungu linatudai tuwatie watu nguvu, tuwapongeze, tuwasifie pale mapo inastahili kwa mizania sahihi, lakini bado anakuambia kwamba tusiwe vile vile watu wanaotarajia na kutegemea sana kupewa tunyo sifa. Mara nyingi watu hujipendekeza kwa sababu wale wanapojipendekeza kwao wanapenda. Wanapenda. Mimi naweza kusema okay, ni sikuepo wakati wa nimekuwa naona video za Mzee Nyerere hayati. Siamini kwamba alikuwa ni kiongozi ambaye angeanza kusifiwa kirahisi akaipokea. Angeza kwa lipi jema nimefanya nabii kijana? Nabii mzee umefanya hivi na hivi Ni magapi ambayo nimeshindwa kufanya? Umeona? Mimi na wakati singeweza kukubali. Lakini sasa hivi na nyakati nyingi ambazo wanadamu tunaishi, mtu yule watu wanaanza kujipendekeza kwa sababu wanakuona wewe unapenda kupendekezwa. Kusifiwa, kutukuzwa. Bali wewe tumwache Mungu apokee sifa na tufu wote. Na hata kule kujifanya unazipokea alafu kisha maliza sio mimi ni Mungu. Mnaniona jamani niko hapa. Haya mavazi yote mnayoona mazuri haya ni na hiki kiatu cha 200 hiki. Sijavaa kiatu cha 200 ni mtumba tu kiatu na watalio. Lakini natoa mfano. Hii ni Yesu tu. Mnaniona hii picha niliyopiga na maungo yangu yote ni Yesu amenipa. Huku sio huku hujamrudishia sifa na utukufu Yesu. Umemwingiza kwenye takataka. Tuelewe vizuri wakati mwingine. Jamani, tujifunze kujua uongo na uongo uliojificha ndani ya ukweli. Nani wapo pamoja na mimi? Hamjui kuona watu ambao anataka kutudanganya, kuwadanganya wengine kwamba yuko anampa Mungu sifa lakini yuko anazibeba zote. Anamwingiza tu Mungu kama kajaboya. Anamwingiza Kristo. Anachotuambia kwenye Luka 17, na ni mfano wa yule mtu aliyekuwa na wakili dhalimu ambaye aliona kama duka lake, biashara zake zinaleta hasara, akasema kajiandae kesho na kabidhi kazi huna. Ushamaliza. Nenda tu kafunge mahesabu, nipe mahesabu yangu, toka kaji. Kalale mbele. Ile jamaa na mimi ndani ya usiku hakulala, alilala nakopesha. Unadaiwa shilingi. Unadaiwa nini? Akasema hiyo ni mfano mmoja. Mwingine ni yule mtu alikuwa anafanya kazi sore, nimekosea kidogo, nimsamehe. Mwanadamu yupo asiye kosa, nimekosea. Ni mifano inakaribiana. Nalo ni somo, ondoka nalo. Tufanye, naomba niingize ili somo nalo. Nimekosea lakini nilipokosea kuna somo. Tufanye marafiki kwa mali za udhalimu za dunia hii, ili kusudi tutakapopewa mali za kwetu za kudumu, siweze kutufaa kwa sababu tuna uzoefu wa kufanya katika mali za uzalimu. Lakini somo leo kwa limetokana na mtu alikuwa na mfanyakazi wake ambaye alikuwa amemtuma shambani akaenda kalime. Alivyorudi labda amekuja jua linawaka amechoka. Hakumwambia kwamba jamani umechoka, umetoka shamba. Haya bwana nenda kaoge. Kuna soda hapo nini kunywa ulale utaamka jioni utakuta tena tushapika. Ah, alimwambia wewe umeshafika umetoka shamba haya nao mikono njoo unilishe. Tuendelee na kazi. Hakumsifia kwa sababu ametimiza wajibu wake. Leo hii tuna tabia wanadamu ya kutaka kusifiwa hata kama hatujatimiza wajibu wetu. Lakini mbaya zaidi okay, hata kama iwapo tumetimiza wajibu wetu tunataka tusifiwe. Mungu anasema hata kama umetimiza wajibu wako usitake kusifiwa. Unajua kuna watu wanafosi sifa. Ah, zipo sio? Yaani hiyo nayo ni dhamiri mbaya. Kutaka sifa. Ubinafsi. Ah, ipo haipo. Leo hii najua vijana, najua wamama, mabinti binti ambao anataka akishaolewa akae na anaambiwa I love you, I love you. Usisubiri kuambiwa kwa matendo, kwa maneno. Matendo yanatosha. Mtu anayekupenda kwa matendo utamjua. Unamchosha tu bure. Lakini vile vile na wanaume hutaki kuwa muda wote kutaka kuambiwa maneno ya wewe ase wewe yani wewe. Yani namshukuru tu Mungu kwa sababu nimekupata wewe, singekuwa basi hivi ningekuwa wapi? Ungekuwa wapi? Mungu anajua ungekuwa wapi. Kule kutafuta sifa. Jamani kuna wakati wa sifa hauhitaji kuambiwa, utajua kabisa hapo panahitaji sifa. Tusogee mbele. Hebu tuangalie pengine kuna vingi sana. Pengine vingi. Twende haraka haraka. Nafikiri kwa sababu nimeshatoa utangulizi wa kutosha basi ishaeleweka. Hoja kwanza nasema kujipendekeza huleta faida kwa kuwajeruhi wengine. Hiyo ni hoja kubwa kuliko zote. Mtu anapojipendekeza haishii kumpamba pamba. Kwanza unamharibu yule. Kwa hiyo mtu wa kwanza unayemharibu ni yule uliyependekeza kwake. Wa pili ni wale ambao unawashusha mbele ya yule unayejipendekeza. Labda ni kiongozi. Nani yuko pamoja na mimi? Leo hii kujipendekeza kumeua siasa, kumeua maeneo ya kazini, kumeua ndoa, kumeua kila kitu. Sasa tumeona ni mtego. Ni waavu. Tusome sehemu kadhaa kadhaa. Sasa hizi naomba mniruhusu nizisome kwa pamoja ili kusudi zifafanue kwa pamoja kwa ajili ya ndani. Sitaki ili somo lilale. Sitaki libaki. Ni kwa sababu kuna maneno mengi ya Mungu. Inakuwa vigumu sana. Samueli wa kwanza 2:9 anasema hivi. Samueli wa kwanza 9:2. Samueli wa kwanza? Ni 9 kweli, nitampata haraka kweli. Ni kwenye nafikiri ni 12. Basi kama pana nisamehe, ni mbele kidogo, ni 21. Samueli wa kwanza 21:9 Biblia inasema hivi. Unanisikia? Samueli wa kwanza 22:9 Biblia inasema hivi. 21:9 Yule kuhani akasema, upanga, yule kuhani akasema, upanga wa Goliati yule Mfilisti uliyemua katika bonde la Ela, tazama upo hapa umefungwa ndani ya nguo nyuma na ivera, ukipenda kauchukue. Haya uchukue, maana hapa hapana mwingine ila huo. Ukienda mbele kidogo mstari wa 21 hiyo 29 22:9 anasema, kwa hiyo ni 21:9 na 22:9 anasema, nipo akajibu Doegi Mwedomi aliyesema, nitaeleza maana hii kitabu cha kihubiri, mnakumbuka tusha kihubiri, ndipo akajibu Doegi Mwedomi aliyesimama karibu na watumishi wa Sauli akasema, mimi nalimwona mwana wa Yese akienda Nobu kwa Himeleki mwana wa Hithabu, naye akamuuliza Bwana kwa ajili yake, akampa vyakula, akampa na ule upanga wa Goliath Mfilisti. Ndipo mfalme akatuma watu waende kumuita Ahimeleki kuhani, hatimaye wanakufa. Ninachotaka kusema nini? Kuna mtu anaitwa Doegi, ni anajipendekeza pendekeza, ni Mwedomi, ni mtu jamii ya Isau. Anajipendekeza kwa mfalme Sauli. Wakati wa Sauli anamtafuta Daudi. Daudi alikuwa ametembea tembea amekimbia kimbia akafika kwa kuhani alikuwa anaitwa Ahimeleki. Hakufanya kitu chochote, alimpa tu mikate aonyeshwa kala, akampa na mkuki wa Goliath alio ambaye alimuua yeye mwenyewe Daudi. Ukawa umetutwa kwenye kumbukumbu ili kusudi Daudi apate silaha akimbilie kwa Wafilisti aokoe mbawa zake. Alikuwa anatafutwa na nani? Na Sauli. Sasa huyu Doegi anaanza kutengeneza story. Nilimwona alimuombea kwa Mungu, akawa nini? Tumesoma kwenye mlango wa 22:9. Akamwombea kwa Mungu na nini na nini, ndo akamwita yule kuhani. Maelezo ni marefu, lakini ulimwombea ilikuaje? Akasema jamani, yule mtu alikuja sikujua anaenda wapi na nini na nini na, akasema ukweli. Doegi akasema bana, ulimwombea na nini? Yaani maana yake ni kama anamsingizia. Ngoja kwambie, mtu anapokuwa anajipendekeza huingiza na uongo ndani yake ili kusudi habari ishike. Ndio sio? Ahimeleki alikufa na vizazi vyake vyote wakauawa na Sauli. Alikuja akapona mtoto mmoja tu wa mwisho wa kuzaliwa, alikuwa anaitwa Abiathari. Ndiye aliyetoka salama. Hakuokoka tu ili kusudi ule ukoo usizimike. Kwa lugha nyingine, tuko tunaona kipengele kinachosema kujipendekeza kunaleta faida kwa mtu huyu. Huyu alionekana na Amina, alipandishwa cheo, alionekana rafiki wa mfalme Mwedomi huyu, huyu Doegi huyu, lakini kuna ukoo ulifutika. Leo hii mtu anaweza kujipendekeza kwa viongozi, viongozi wakachukua hatua wakaumiza wengine kwa sababu kujipendekeza, akakuchoma uongo. Na niko pamoja na mimi. Hebu soma katika kitabu cha tulikuwa kwenye Samueli wa kwanza. Samueli wa pili. Samueli wa pili ni habari zinazomhusu Daudi kwa sehemu kubwa. Samueli wa kwanza na wa pili. Samueli wa pili mlango wa 15. Samueli wa ngapi? Wa pili. 15. Samueli wa pili 15:4. Sikiliza maneno jamani. Tunatoa mifano. Maneno yanatoka kwenye Biblia. Mstari wa 4 anasema hivi. Samueli wa pili 15:4 anasema hivi. Tena Absalom husema, laiti mimi ningewekwa kuwa mwamuzi katika nchi hii, ili kila mtu mwenye neno au dawa aje kwangu nimpatie haki yake. Mstari wa 15 anaendelea. Mstari wa 5. Tena ikawa hapo alipokaribia mtu yeyote kusujudu, humnyoshea mkono wake na kumshika na kumbusu. Hivyo kwenye kwambie, utabusu nchi nzima kweli? Lengo alikuwa nataka ajipendekeze wamchague wao, wamkatae mfalme Daudi, mfalme wa Mungu. Utaweza? Absalom alikufa sio muda mrefu, kwenye mlango wa 17 alikuwa ameshafa. Lakini unaona anajipenda, nasema jamani, yani sehemu nyingine tena, kuna sehemu nyingine anasema, sikupata muda wa kwenda huko, anakwambia watu wote yani kila mtu kwenye hii nchi mashauri yake na madai yake ni ya haki kabisa. Yani hivi inawezekana watu wote kila wanachodai ni haki yao? Lengo alikuwa anafanya nini? Anataka wamchukie Daudi, ajipendekeze kwa wale watu, anamzuru baba yake. Ngo mtu akijipendekeza anaweza kujikuta anamwangusha ndugu yake. Ndio Amina. Msamee kuna pata mafua. Kuna mafua mara kwa mara. Sawa. Samueli wa pili 16:1-5. Biblia inasema hivi. Mbele kidogo anasema hivi. Samueli wa pili 16:1. Naye Daudi alipopita punde hii. Naye Daudi alipopita punde hicho kile kilima cha kilele cha mlima, tazama Siba mtumwa wa Mefiboshethi akamkuta na punda wawili walioandikwa, na juu yake mikate 200 ya ngano na vishada 200 vya zabibu kavu na matunda 100 ya wakati wa hari na kiriba cha divai. Mfalme akamwambia Siba, ni nani? Anasema ni za nini hizi? Siba akasema punda ni za jamaa wa mfalme wazipande, mkate na matunda ni chakula cha hawa vijana, na divai ni kwamba wanywe hao wazimiao njiani. Mfalme akasema, na mwana wa bwana wako yuko wapi? Siba akamwambia mfalme, angalia anakaa Yerusalemu, kwani alisema leo nyumba ya Israeli watanirudishia ufalme wa baba yangu. Ndipo mfalme akamwambia Siba, tazama yote aliyokuwa ni mali ya Mefiboshes ni yako. Siba akasema, mimi nasujudu na nione kibali machoni pako, bwana wangu mfalme. Si kama umeelewa mpaka umeisoma soma Biblia kidogo uelewe kisa. Huko kuna Siba ni mfanya kazi, alikuwa ni mtumishi lakini ni kiongozi vile. Mtumishi alikuwa na watoto 15 lakini ni mtumishi katika anafanya kazi katika nyumba ya mtoto aliyesalia salama baada ya Sauli kufa na Jonathan na nini. Sasa ni mtoto wa Jonathan. Anaitwa Mephibosheth. Alikuwa amepata ajali akawa mlemavu, kwa hiyo akawa hajiwezi. Kwa hiyo akawa amepewa mtumishi wa kumlinda. Lakini mtumishi naye ana uwezo. Anamtunza, anafanya nini? Sasa Daudi anawajua kwa sababu ni watoto wa rafiki yake kabisa, alikuwa anaitwa Jonathan. Mwana wa Sauli. Kwa hiyo Daudi alikuwa ameshasema kwamba huyu mtoto ana kile mtu mzima, lakini alikuwa anaonekana na kamjikamjika yake kadogodogo. Mwenye mtumishi anaitwa Siba. Huyu Mefiboshethi, huyu lazima ale nyumbani kwangu kwa sababu tu ya fadhili za baba yake. Yaani urafiki wetu lazima atakula kwa mfalme milele. Sasa Daudi yuko kwenye kukimbia, anamkimbia mwanae nani, Absalom, anakutana na huyu mtumishi ambaye anamtumikia yule mtoto mlemavu, wazazi wao walishakufa kina Sauli na nani na babu na baba yake. Mbona kama niko peke yangu, umeelewa? Msikilize vizuri, mpate hizo hoja. Kwa sababu kisa kikitoka kwenye Biblia kitakufaa zaidi kuliko nikipa maneno makavu. Kwa hiyo yule jamaa anakuja na divai, kinywaji, nani, punda za kupanda ili kusudi amsaidie mfalme akimbie vizuri, maana alikuwa anakimbia mwanaye. Sasa akamwongezea msaada. Unajua na watu wakubwa nao wanahitaji msaada. Usione kwamba mda wote mtu mkubwa ndio mwenye kutoa peke yake. Tafuta na kitu mpe na mtu mkubwa. Msaidie na yeye ana shida wakati mwingine. Amina. Akampelekea Daudi. Daudi akasema, hivi vitu vyote vinafanya nini sasa?" Akasema, "Jamani, hiki ni cha hiki." Yaani yule mfanyakazi hiki Daudi akapendezwa. Akasema, "Lakini sina ninachokijua, wewe unatakiwa pamoja na bosi wako, mtoto wa bosi wako huyo Mefiboshethi yuko wapi?" Anasema, "Mefiboshethi ya. Si nyumba ya Sauli yule adui yako, yuko huko Yerusalemu anashangilia." Yaani leo ni kama amepata, anaona kama nyumba ya babake inalipiziwa kisasi kwa Daudi. Na Daudi hakuwa na kisasi na ile. Daudi akasema, "Kumbe mtoto ashani ashanigeuka huyu. Sio mtoto kijana, ni mtu mzima lakini ni ukoo ule. Ashanigeuka." Amemsingizia, anajipendekeza kwa Daudi aonekane. Daudi naye akasema, "Sasa nishasema mali zote za huyu mwana wa Yonathani mjukuu wa Sauli mfalme nishasema apewe yeye, wewe umtumikie kwenye zile mali, ale ashibe mbele yangu na mali zake. Sasa zile mali mgawane nusu kwa nusu kwa wema ulionifanyia na ubaya ulionifanyia." Kamsingizia. Kama nilivyosema, ninapojipendekeza lazima nimsingizie mtu mwingine mabaya. Ndio sio? Kwa hiyo Mefiboshethi akawa amemkuta anakosa mali zake. Baadaye mtu atakusingizia, Mungu atakutetea bwana. Baadaye Mungu akamtetea Mefiboshethi. Alipokutana na Daudi amerudi akasema, "Mefiboshethi, ndio umenifanya hivyo kweli? Nilivyokimbia akasema, unanijua mimi ni mlemavu mpaka nibebwe. Ningekuja kukutana na wewe wapi? Wewe unakimbia. Mimi ni mlemavu. Yule mfanyakazi ulionipa alishaniacha, ninajitetea. Yaani ninajivuta-vuta tu mwenyewe, natembea mwenyewe na natembea chini chini. Anasema kumbe Siba alikuwa ananizushia, anadanganya. Anasema sasa zile mali nilizosema mgawane zinarudi kwako zote. Daudi nani kama alikuwa hana kamsimamo. Lakini ilikuwa hivyo, na wote mtu akitokea akaanza kuwa na danganya, kila unapopata ukweli unachukua hatua. Nani mwenye kuelewa maneno? Hoja ya pili. Kwa hiyo tunaona kwamba mtu anapotaka kujisifu, kujitukuza, kujipendekeza, lazima kuna watu anawajeruhi, anawaumiza, anawakwaruza. Hoja ya pili nasema, nyuma ya kujipendekeza kuna nia ovu. Hauhitaji, hiyo hoja inafanana hii. Kwamba mtu hajipendekezi hivi hivi. Hajipendekezi kwa mtu ya mheshimiwa mfalme udumu milele. Hafanyi hivyo kwa ajili tu, lazima kuna nia ovu itakuwa imejificha. Ni hoja nakaribia na hii. Lakini ngoja tuisome katika sura tofauti. Tusome katika msikiliza vizuri. Na umeshachoka sana? Bado sana. Bado sana. Tunakaribia kumaliza, lakini lazima hii hoja nikishahubiri usitegemee kama utakuja kuisikia popote. Itakuja kama vipengele tu vidogo vidogo, lakini haiwezi kaje imesimama solid kama hivi. Mathayo 22:16 Biblia inasema hivi. Mathayo 22:16. Hebu niambie kama maneno yamekaa kama kujipendekeza au ni maneno tu ya mazuri ya kawaida. Mathayo 22:16 Biblia inasema hivi. Tuanze 15. Ndipo Mafarisayo wakaenda zao wakafanya shauri jinsi ya kumtega kwa maneno Yesu hapo. Wakatuma kwake wanafunzi wao pamoja na Maherodi wakasema, mwalimu, twajua kuwa wewe u mtu wa kweli na njia ya Mungu unaifundisha kwa kweli, wala hujali cheo cha mtu wa yeyote, kwa maana hutazami sura za watu. Haya ni maneno walikuwa wanasema ukweli kwa Mungu, kwa Yesu. Kwa hiyo ni ukweli, lakini hayakuwa ametoka kwenye mioyo yao. Walikuwa wanajaribu kama kumpopalize ili kusudi mtu akija kaanza kukusifusifu ni rahisi kuchukua taila yako. Jamani we kaka, afu mbona uko nani sana smart kweli, yani kwa hii perfume ni ya Tanzania au imetoka Ufaransa? Unaniambia labda ni ya Ufaransa. Utakuwa na hela. Asi jamani nini, lakini nilikuwa na shida tu na 30,000 jamani. Amina. Ukiona mtu ameanza kukuambia sifa nzuri sana, jiandae kunyang'anywa kadogo uliko nao. Ndicho alichofanya Yesu. Lakini sasa Yesu akasema, enyi wanafiki, kwa nini mnanijaribu? Alishawagundua. Lakini mimi na wewe labda mpaka tumpate Yesu atufafanulie. Na pengine hatujua au tusome neno lake tu, tuwe na macho ya rohoni. Kwa hiyo unaona kwamba kulikuwa hao watu walikuwa na nia nzuri na Yesu, walikuwa na nia mbaya na Yesu. Nia mbaya kabisa. Turudi kwenye agano la kale. Mistari yangu mingi sana, sitaihubiri, taumia. Mithali 26 tulikuwa huko jana. Kwa hiyo naamini tuumsaa tufunga nao jana. Hizi ni coincidences, ni matukio yanatokea kwa kiasi gani pamoja. Biblia inasema mstari wa 28 Mithali 26, ulimi unenao uongo huwachukia wale ulio wajeruhi. Unaona maneno yaliyomo, unajeruhi. Ulimi unajeruhi au ujeruhi. Na kinywa chenye kujipendekeza hutenda uharibifu. Nicho kwa nafanya hiki. Alafu watu wenye macho yaliyo yasiyoona kabisa na masikio yasiyosikia kwenye kujipendekeza, wanaume. Wanaume ni rahisi sana kudanganywa na sisi hapa. Kudanganywa kwa mtu akaja akajipendekeza kwako. Kweli? Sawa, sema. Na kadhalika. Kwa hiyo haka nako tukaangalia kina mama tu. Lakini wanaume wengi wanajipendekeza sana. Sana ni naweza kusema ni dhamini ya wote nusu kwa nusu, 50-50. Hebu tuangalie machawa wa kisiasa Tanzania walio wengi ni nini? Ni wanaume ni wanawake? Wanaume, si ndio? Machawa wa kisiasa wengi ni wanaume. Machawa wa kisiasa. Zaburi tano tisa Biblia inasema. Tuende haraka haraka. Tuende haraka haraka yani huwa nikishana mistari na kuwa ni ukiniambia niondoe mmoja wapo na kuta somo limepungua nukta. Natakiwa somo likamilike. Zaburi 5 mstari wa 9 nasema hivi. Maana vinywani mwao hamna uaminifu. Muda wote mtu anapojipendekeza, tuona kuna neno kujipendekeza. Lazima kukose uaminifu, kuna kuwa na uongo. Anasema maana vinywani mwao hamna uaminifu, mtima wao ni shimo tupu, koo lao ni kaburi wazi, ulimi wao hujipendekeza. Huyu mtu wa madhara matupu. Mesikia tabia za huyu mtu, lakini matokeo yake ulimi na kujipendekeza. Leo hii huyu mtu anasifiwa kweli. Yaani mtu anayejua kujipendekeza sasa hivi ni anasifiwa na wanadamu. Tusiishi bila ku appreciate watu. Ukiishi bila ku appreciate watu nayo ni mbaya. Usipo appreciate watu na watu hawata ku appreciate. Najiambia na mimi nakwambia na. Lakini tusisifu watu. Bure. Biblia inasema ole wenu watu wote wakiwasifu. Tutakuja kuona huko mbele. Inasema katika tuko kwenye Zaburi ya 5 na karibia kumaliza Zaburi ya 5:12 Biblia inasema Zaburi ya 5:9 tumemaliza Zaburi ya 12:2-3 anasema hivi Bwana ataitaka midomo ataikata midomo yote ya kujipendekeza. Nahitaji kuendelea zaidi, inamuudhi midomo ya kujipendekeza. Hoja ya 3 inasema kwa hiyo tunaona kwamba ni madhara ni mitego. Hatuyaona kitu kizuri ndani ya kujipendekeza mpaka sasa. Kuna mstari ambao unasema kama jipendekezeni itawasaidia. Pana yote. Hoja ya 3 nasema mtumishi wa Mungu. Sasa linaenda achana na watu wa mtaani, maisha kwa hivyo. Twende kuna watumishi kwenye madhabahu wanaojipendekeza kwa dunia, kwa dhambi, kuvote vile kusudi wapate faida yao. Hiyo ni mbaya zaidi kuliko hata kujipendekeza kwa maisha kwa. Nenda kafanya uchafu wako kule duniani, Mungu anaata mtaelewana sehemu fulani, lakini usiingie kwenye madhabahu yako. Mtumishi mwenye kujipendekeza, mtumishi wa neno la Mungu, hamtumikii Yesu Kristo. Tusome kutoka katika kitabu cha Wathesalonike. Meshachoka sana. Asiyechoka ni mmoja tu. Thesalonike 2. Tusonika wa kwanza 2. Sikiliza maneno. Biblia inasema tusonika wa kwanza 2:5 Biblia inasema. Maana Paulo anasema akitoa ushuhuda kwa habari jinsi walivyoenenda kule Thesalonike kwenye kanisa la Thesalonike. Maana hatukuwa na maneno ya kujipendekeza wakati wowote kama mjuavyo. Nakwambia hamjaje kusikia wahubiri waliojawa na kujipendekeza kusudi wapate pesa. Asiudhi mtu yote kusudi mfuko wake utune. Unaweza kuhubiri kama hivi nawe uhubiri kwa kukemea kila kona ukapata hizo pesa? Never. Lakini ni kama Paulo. Anasema hivi. Mstari wa 5 anasema maana hatukuwa na maneno ya kujipendekeza wakati wowote kama mjuavyo, wala maneno ya juujuu yenye kuficha choyo. Mungu ni shahidi. Mtu anayejipendekeza nyuma yake kunakuwa pia na choyo, kuna mahitaji, matakwa anahitaji. Pesa. Watumishi. Turudi kushoto kidogo, Galatia. Tunasogea, nakaribia kumaliza. Galatia moja, ni mstari maarufu nishahubiri mara nyingi. Kwa hiyo hautakuchosha kwa sababu unaujua tu. Galatia moja, 10-11 pia nasema hivi. Maana sasa je, ni wanadamu ninaowashawishi au Mungu? Na anasema au nataka kuwapendeza wanadamu? Kutaka kupendeza ndio kujipendekeza. Je, nataka kuwapendeza wanadamu? Kama ningekuwa hata sasa nawapendeza wanadamu, nisingekuwa mtumwa wa Kristo. Ukisha kuwa mtu ambaye umesimama kwa madhabahu na uhubiri, ukajaribu kama kuwafurahisha watu na unawajipendekeza na kwa wanadamu wakupende, automatically unakuwa umeacha kuwa mtumishi wa Kristo. Unakuwa mtumishi wa dunia na wanadamu. Ndiyo sio? Kuna mtu anaweza kaja akaleta hoja kinyume na haya tuliyosema hapa kwenye hoja. Atakuwa anajaribu kupingana na kweli ya Mungu ya wazi. Hii mistari inahitaji hata kusoma na kufanuliwa, ni Kiswahili cha kawaida, straightforward. Biblia inasema nakaribia kumaliza. Sisi nimekimbia mpaka nimefika hapa, lakini sidhani kama kuna somo, kuna hoja tulio ifukia tukapita pana, yote tumeagusa. Inasema katika kitabu cha Wakorintho wa pili. Maana mimi mwenyewe nimechoka. Sio kazi rahisi, lakini aina ubaya tunapochoka kwa ajili ya mambo ya Mungu. Hicho sio kusema aina ni vizuri. Wakorintho wa pili 10. Nimechoka. Wakorintho wa pili mlango wa 10 Biblia inasema. Wakorintho wa pili mlango wa 10 soma mstari wa 12. Anasema kwa kuwa hatuthubutu kujihesabu pamoja na baadhi yao wanaojisifu wenyewe. Kujisifu, hayo maneno yanaenda sambamba na kujipelekeza. Sifa. Anasema sisi hatuthubutu kujihesabu pamoja na baadhi yao wanaojisifu. Alikuwa anaongea kama mtumishi wa Mungu, kama mtume wa Kristo. Anasema yani kuna watu wenye kwenda na tabia ya kujisifu. Wewe mwambie mtu ukiona anajisifu lazima asifu watu ovyo ovyo kusudi apate sifa za fake. Isuni naye asiambiwe mapungufu yake. Mtu anayekwambia mapungufu yako katika wema, katika kukupenda, anakupenda kuliko anayekwambia. Sehemu nyingine anasema ni heri, si kama iko kwenye. Anasema ni heri majeraha ya rafiki kuliko mabusu ya adui. Maana mereva nini? Nafikiri ni somo lijalo. Uje kulihubiri. Kama sasa lihubiri basi naomba liubebe hapo. Liko kwenye methali. Ni mara 100 uwe na rafiki ambaye anakunyoosha. Biblia inasema chuma ni kwenye ni mlango wa 27 wa methali. Chuma hunoa chuma. Yaani akikunoa mwenzako atakujeruhi, atakuaruza, anakuambia umepungua kuliko adui, anakuambia I love you. Uongo. Majeraha ya adui ya rafiki ni bora kuliko mabusu ya adui. Biblia inasema katika kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 10 tulikuwa tunasoma pale mstari wa 10 anasema kwa kuwa hatuthubutu kujihesabu pamoja na baadhi yao wanaojisifu wenyewe wala kujilinganisha nao, bali wao wenyewe wakijipima nafsi zao hawana akili. Mara nyingi unapoanza kulinganisha huyu ndio kiongozi bora, hatujaye kumpata wa hivi tangu historia ya dunia nzima. Unamlinganisha na wengine. Biblia inasema muda wote tujilinganishe na Kristo. Tujilinganishe na Kristo. Anasema iweni watakatifu kama Baba yenu wa mbinguni ni mtakatifu. Kipimo chetu ni Kristo, na hata kama tukifikie. Lakini ujinganisha na watu wengine utajua mimi ndio kumbe ndio bora bana. Mimi ndio I am the greatest. No, nina wajuku kuliko. Hoja ya mwisho inasema. Kwa hiyo hoja kwanza tumeona kwenye kujipendekeza na ubaya wake wote, hoja kwanza inasema kujipendekeza huleta faida kwa kuajeruhi wengine. Kujipendekeza nyuma yake kuna nia ovu muda wote, hakuna wema wote ndani ya kujipendekeza. Hoja ya tatu tuliyoona, kujipendekeza kunapoingia kwa watumishi wa Mungu, basi utumishi wa Kristo unakuwa umefutika. Na yamkini anakuwa hajawahi kumtumikia Kristo. Basi alikuwa amekuja huko kwa ajili ya kutafuta sifa na mafanikio yake mwenyewe. Hoja ya mwisho unasema maneno laini ya kujipendekeza ni ya manabii wa uongo. Ukisikia hata kwenye madhabahu kuna mtu mmoja anajiita Eliona Kimaro. Anaenda kila anaonekana kila anaposimama mbele lazima amepiga fasho, amesugua uso, alafu ndata anakuwa anacheka vizuri hivi. Kuna kipindi walimuondosha pale, alionekana kama anatafuta sifa za kupinduka mpaka maafisa wenzake wa kwenye dini wakaona huyu anatuzidi tonge, sasa tuondosha. Baadaye nini wakasuluhishana, amerudi pale. Muda wote ni sifa nzuri, ni mambo ya watu wote wa Mungu nani, anawasifu mara rushwa humo, masagaji amejaa humo na mashoga. Ili mtu aliyekemea dhambi huko wote ni nani? Yesu alikemea dhambi kidogo. Sasa wewe unahubiri injili ya nani ambayo haifanani na Yesu Kristo? Utakuwa na mwingine utakuwa na Yesu mwingine. Kama ni Yesu wa hii Biblia, lazima ukemee. Tena sio kwa unajipretend huko na kemea yeye. Alafu Mungu anawapenda na nini, lakini hapa inaonekana kuna watu wachawi wachawi. Muache nyie. Roho wa Mungu anawaona. Eti hapo amesha kemea amemaliza. Puzi. Hoja ya mwisho na maneno laini ya kujipendekeza ni ya manabii wa nani? Wa uongo. Nisome kwenye kitabu cha sikiza maneno ya nabii wa uongo yakoje. Ni hili kwa ni somo. Hili sijafundisha somo. Nifundisha juzi hili somo la manabii wa uongo. Kwenye watu walioharibika roho. Kwa hiyo ni mwendelezo wa lile somo kimsingi sisi nikaongelea hoja zote hizi. Somo la wenyewe hauko. Naongelea vitu vingi. Lakini kwa sababu nishawagusa mahubiri ya uongo mara nyingi. Manabii wa uongo na hapo nyuma nimewahubiri wiki kadhaa zilizopita, labda wiki mbili au moja. Basi tunajua. Warumi unaweza usifungue na mimi, twende haraka haraka. Ndio mimi. Warumi 16 mstari wa 18 Biblia inasema, "Kwa sababu Warumi 16:18, kwa sababu walio hivyo hawamtumikii Bwana." Anaongelea manabii fulani. Watumishi wa ajabu ajabu. Hawamtukii Bwana Yesu bali matumbo yao wenyewe, na kwa maneno laini ya kujipendekeza wanaidanganya mioyo ya watu wanyofu. Bali watu wasioelewa. Tunasema simple mind. Ile hoyo manasikia ni dogo ile. Kwa maneno laini ya kujipendekeza watumishi anasema wanakuwa wanatumikia matumbo yao. Wanatumikia sifa zao, wanatumikia vyeo vyao. Sijui kama umeelewa. Marko 12:4. 12 twenda 12:40. Naomba nisiusome lakini niuseme. Kwa sababu unafanana pia na Luka 21:46. Unaosema hivi. Anasema hivi, sikiliza kwa ajili ya muda sina. Marko 12:40 na Luka 21:46. Anasema hivi. Ole wenu waandishi wanaotembea wamevaa mavazi marefu na kwa kujipendekeza kwa kama kwa ujanja hivi wana husali sala ndefu ili kusudi waweze kula nyumba za wajane. Mwenye kuulize mtu anapokuja kwako, jamani mtumishi wa Mungu amekuja na nini alafu anataka na sadaka nyumbani kwako. Au hamjai kuona watu wanajaribu kuhubiri ili kusudi apate sadaka? Ndio hawa nao wasema. Ninataka kusema ni kwamba na hawezi akakemea, atakuwa anasema maneno mazuri. Nyumba naona imebarikiwa. Alafu lakini kabaraka kamuko anapitia kwenye kasadaka ka kujimaliza. Mpe mtumishi kadogo tu. Mungu atakaongeza. Maneno kama haya. Yeremia 28. Ke naomba naweza nikaishia hapa. Imetosha. Lakini naweza kusema Isaya 2 ya mwisho ni yale. Yeremia 28:8-9 anasema, Yeremia anasema manabii waliokuwa kabla yetu walikuwa wanamwambia nabii mwingine kutoka Hanania. Anasema walihubiri, walitabiri habari za vita na magomvi na nini kwenye uso wa dunia. Lakini manabii wanaotabiri mambo ya furaha na anasema neno la huyo nabii litakapotimia na utajua kweli kama Mungu amemtuma. Anataka kusema ni kwamba nabii wa kweli huja na makemeo zaidi kuliko sifa. Ndicho alichokuwa anasema. Na maeneo mengi mengine. Baba mbinguni, nakushukuru kwa ajili ya neno la Yesu Kristo. Tuomba Mungu baraka zako zikambatane na watu wako na neno hili likafanye kazi katika maisha yetu na maisha yote wanaokusikiliza katika jina lako. Tunaamini na kutokea yote.